kafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Artysta miał 74 lata. Ostatniej doby według resortu zdrowia wykonano w Polsce ponad 3000 szczepień przeciw COVID-19. Władimir Putin ustanowił prawo, które pozwala mu kandydować w wyborach na prezydenta kraju na 2 kolejne kadencje. Zmarł piosenkarz Krzysztof Krawczyk. Artysta miał 74 lata. Piosenkarz, którego kariera artystyczna trwała przez ponad 50 lat. Wokalista, gitarzysta i kompozytor, urodził się 8 września 1946 roku. Należał do najczęściej występujących polskich piosenkarzy. Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy. Jego debiut solowy miał miejsce w roku 1971. W 1978 nagrał swoje wielkie przeboje Jak minął dzień, byle było tak, czy pamiętam ciebie z tamtych lat. Wygrał też festiwal w Opolu piosenką Pogrążona we śnie Natalia. W jednej z rozmów z pierwszym programem Polskiego Radia mówił o swojej obecności w mediach na początku swojej kariery artystycznej i obecnie. W tamtych czasach nie było tak rozbudowanych mediów, trzeba powiedzieć. Przecież mamy komercyjne radiostacje radiowe, państwowe radiostacje telewizyjne, mnóstwo gazet, różnych tytułów dla dzieci, dla młodzieży, dla kobiet w szczególności, prawda, dla mężczyzn. I może dlatego ten szum, taki największy, mogę nazwać takim największym szumem promocyjnym w mojej karierze całej, ze względu na to, że jest bardzo rozbudowany aparat medialny. Według sondażu przeprowadzonego przez OBOP w 2000 roku był najpopularniejszym polskim piosenkarzem. W 2008 roku podczas festiwalu w Sopocie obchodzone było 45-lecie jego drogi artystycznej. Do Polski trafiło dziś 870 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer, przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Kolejne dostawy szczepionek planowane są na koniec tygodnia. To preparaty firmy AstraZeneca. Ostatniej doby według raportu resortu wykonano w Polsce ponad 3000 szczepień przeciw COVID-19. Rządowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia. Nie jest tylko świąteczny wystrój, są także świąteczne potrawy na stole. Okres Wielkanocy w Puławskim schronisku dla bezdomnych imienia świętego brata Alberta to czas wyjątkowy. Chcemy, by pensjonariusze poczuli się jak kiedyś w domu. Dziś na przykład przygotowaliśmy tradycyjny polski obiad, mówi kucharka w Puławskim schronisku Renata Smaga. Myślę, że będzie tak jak zwykle, czyli tradycyjnie, po prostu. Jak w normalnym polskim domu oczywiście, bo my tu jesteśmy w zasadzie rodziną. Duży jest przekrój wiekowy, więc różni są panowie. Musimy być razem z nimi po prostu. W Puławskim schronisku przebywa obecnie 37 mężczyzn. Prezydent Rosji Władimir Putin ustanowił prawo, które pozwala mu kandydować w wyborach na prezydenta kraju na 2 kolejne kadencje. Obecna kadencja Putina kończy się w 2024 roku. Dzięki nowelizacjom prawa będzie mógł sprawować urząd do 2036 pod warunkiem, że będzie wygrywał wybory. Zaostrza się spór między Filipinami i Chinami o akweny na Morzu Południowochińskim. Od początku marca na spornych terytoriach znajduje się ponad 200 chińskich łodzi rybackich, na których według relacji władz w Manili są także funkcjonariusze chińskiej Straży Przybrzeżnej. Doradcy prezydenta Filipin ostrzegli Chiny, że sytuacja może prowadzić do niepotrzebnych działań wojennych. Jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Filipin Rodrigo Duterte ostrzegł dziś Chiny, że przeciągająca się obecność chińskich łodzi na spornych terytoriach może wywołać niepotrzebne działania wojenne, których obydwa kraje wolałyby uniknąć. Pan Rodrigo dodał, że kwestia suwerenności Filipin nie podlega negocjacjom. Prezydent Duterte do tej pory uznawany był za polityka sprzyjającego chińskim władzom. Ostre słowa jego doradcy odbierane są jako sygnał dla Pekinu. Od początku marca około 220 chińskich łodzi rybackich znajduje się w pobliżu rafy Witsun, która według Filipin stanowi wyłączną strefę ekonomiczną tego kraju. Manila odrzuca też narrację Pekinu, jakoby miejsce to było tradycyjnym akwenem połowów chińskich rybaków. Chiny podarowały niedawno Filipinom kilka milionów dawek szczepionek na COVID-19. Doradca prezydenta Filipin w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że filipińskie władze nie dadzą się zaślepić humanitarnymi gestami Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Sopranistka Natalia Kawałek i Capella Krakowiensis na instrumentach historycznych wystąpią na finał festiwalu Misteria Paskalia 2021. Koncert od 18:00 transmituje program Drugi Polskiego Radia. Nawiązując do wieloletniej tradycji festiwalu, finałowy koncert przyniesie wybór znakomitych arii dwóch wybitnych kompozytorów okresu baroku. Zapowiada szef muzyczny programu drugiego Andrzej Sułek. Koncert Natalii Kawałek i kapeli Krakowiensis to wydarzenie muzyczne, odbędzie się w Krakowie, a w programie pełna blasku muzyka europejskiego baroku, Vivaldi i Handel. Festiwal od lat prezentuje najciekawsze dzieła pochodzące z okresu od średniowiecza aż po wiek XVIII. Festiwal Misteria Paschalia zawsze był wielkim, wspaniałym wydarzeniem prezentującym muzykę sakralną, muzykę religijną związaną ze świętami Wielkiej Nocy. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale mogą się zdarzać rozpogodzenia, miejscami deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami mogą wystąpić także słabe burze. Wszędzie silny wiatr od 4 stopni nad morzem do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. Sześć minut po 18:00, trzecia strona medalu. Co w drugiej godzinie? Między innymi o Marynie Gąsienicy Daniel, która teoretycznie powinna leżeć pod palmą, ale zamiast tego testuje narty na nowy sezon. Będzie także o przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w windsurfingu Piotra Myszki, a także sprawdzimy, co dzieje się w trwających Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Moskwie. A teraz jeszcze skrót informacji. Magdalena Fręch awansowała do drabinki głównej singla tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w amerykańskim Charleston. Polka pokonała w decydującej rundzie kwalifikacji Kanadyjkę Catherine Sebov 7-5, 6-1. Kasper Asgren z grupy The Koenig Quickstep wygrał kolarski wyścig dookoła Flandrii. Nieco ponad 254 km z Antwerpii do Kadanebe. Duńczyk po dwójkowej akcji pokonał na finiszu Holendra Mathieu van der Poela. Podium uzupełnił Belg Greg van Avermaet. Szymon Hryciuk zdobył w Kairze brązowy medal szermierczych Mistrzostw Świata Juniorów do lat 20 w szabli. Polak w półfinale uległ późniejszemu triumfatorowi Rosjaninowi Kiryłowi Tiulkowi. Wśród juniorek na 28 pozycji uplasowała się Klaudia Melgrem, zwyciężyła koranka Hyung Jon. Wioślarska osada Uniwersytetu w Cambridge triumfowała w słynnych regatach ósemek Boat Race. Z powodu pandemii koronawirusa i zamknięciu mostu Hammersmith wyścig nie odbył się zgodnie z tradycją na Tamizie w Londynie, a na rzece Great Ouse w Ely. To trzecie z rzędu zwycięstwo Cambridge, a 85. w historii. Uczelnia ta wywalczyła w niedzielę dublet, nieco wcześniej okazała się lepsza w zmagania kobiet. ciekawostka z Mongolii, Dehu, Wolf Totem. To za nami, a przed nami informacja kolejna bardzo ciekawa ze świata sportu, bowiem święta Wielkiej Nocy kojarzą nam się z wodą, a nam w redakcji właściwie głównie ze sportami wodnymi. Piotr Myszka to były mistrz świata i Europy w ciągle olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Tuż przed świętami rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Piotr, jesteś w Gdańsku, ale dopiero co wróciłeś ze zgrupowania w Hiszpanii, z Kadyksu. Tam niedługo odbędą się Mistrzostwa Świata, prawda? Zmieniano nam co chwila miejsce rozgrywania Mistrzostw Świata. Miał być na początku w Chinach, potem w Japonii, później miało być we Francji, a ostatecznie padło na Hiszpanię, na Kadyks i stąd te nasze tam zgrupowanie na miejscu właśnie w Kadyksie, z którego ostatnio właśnie wróciłem. Jaka pogoda w Andaluzji? Słuchajcie, no teraz jest tak, że robi tam naprawdę ciepło, nawet gorąco czasami, więc no warunki po prostu super, słoneczko codziennie powyżej 20 stopni, więc wiadomo jakie jest, no pięknie. Warunki takie, można powiedzieć, na wodzie odbiliśmy praktycznie przez 8 dni, mieliśmy wszystko, bo i był słaby wiatr, taki do 10 węzłów, ale też były takie dni, że wiało po 40 węzłów, więc było wszystko, mieliśmy też falę, płaską wodę. Bardzo taki urozmaicony akwen, nie? Do tego jeszcze prądy, więc takie dość fajne miejsce nawet pod kątem samych igrzysk, bo bardzo podobnie pływa się właśnie w Japonii na tym akwenie olimpijskim w Enoshimie. Na pewno robimy teraz te Mistrzostwa Świata, które odbędą się 23 kwietnia, a później pewnie jeszcze może zgrupowanie w maju, żeby jak najwięcej pływać w takich warunkach bardzo zbliżonych do tych, jakie będą w Japonii. W jakiej jesteś dyspozycji tuż przed Mistrzostwami Świata, no i przede wszystkim przed Igrzyskami Olimpijskimi? Myślę, że w tym momencie ta moja forma już naprawdę już jest na bardzo wysokim poziomie, w każdych warunkach i w słabym, silnym wietrze. Tak jak jechałem na Mistrzostwa Europy, jeszcze brakowało mi takiej, kurczę, mocy maksymalnej. No wiadomo, było to trochę spowodowane też kontuzją, której się nabawiłem pod koniec zeszłego roku. Tak teraz już czuję, że wszystkie te brakujące elementy już są poukładane, już jest ta moc i jestem w stanie to przekuć na dobre wyniki w słabym wietrze, średnim i silnym, więc z tego jestem bardzo zadowolony, bo w Japonii będą warunki takie dość bardzo urozmaicone i trzeba być bardzo wszechstronnym zawodnikiem. O to chodziło, nie? Mega się z tego cieszę, zwłaszcza z dobrego pływania w słabym wietrze, bo w zeszłym roku i dwa lata temu mi tego bardzo brakowało, a teraz jestem z tego mega zadowolony. Rzadko się zdarza, że spędzasz święta Wielkiej Nocy w domu. Tak, no tak celowaliśmy to, żeby na te święta być, aczkolwiek, tak jak wspomniałem na samym początku rozmowy, termin i miejsce Mistrzostw Świata tak pływał w naszym kalendarzu, że na początku czekaliśmy, aż to się ustabilizuje na jakiejś konkretnej dacie, w momencie, kiedy ta data padła. Dopasowaliśmy kalendarz naszych treningów i wyjazdów do tego, co się tam będzie działo, a z racji tego, że mieliśmy Mistrzostwa Europy na początku marca w Vilamurze w Portugalii, to cały sprzęt po prostu praktycznie tylko trzeba było przejechać dosłownie 300-400 kilometrów na południe, że dla nas logistycznie dużo lepiej, no i też pogodowo, bo wiadomo, Francja jeszcze w kwietniu ta pogoda jest różna, a w Hiszpanii już naprawdę jest pięknie, jest gorąco, więc można powiedzieć, że tak pod względem takim typowo pogodowym dużo lepszy wybór. Rzadko się kiedyś zdarzało, że na święta wielkanocne zjeżdżałem do domu. To jest taki okres, kiedy rozpoczyna się sezon żeglarski. Zawsze było o tej porze dużo regat, Pucharów Świata i tak dalej. Normalnie w kalendarzu w tym czasie powinny być regaty Pucharu Świata na Majorce, no ale w związku z tym, że regaty już w sumie od zeszłego roku się nie odbywają, więc i w tym roku się nie odbyły, więc jest to super okazja do tego, żeby spędzić święta w domu i w związku z tą sytuacją, która jest, nie chcemy trochę narażać rodziców i siebie też na jakieś tam niepotrzebne infekcje, które wiadomo przy takich okazjach zawsze się nadarzają, więc robimy to bardzo skromnie w domu w Gdańsku, więc też fajnie, no tak jak wspomniałeś, trójka dzieci, jest co robić. Robota jest od rana do wieczora i wszyscy myślę, że możemy razem te święta spędzić i że jestem w Polsce, to w ogóle super, nie? Jestem bardzo z tego zadowolony. Najstarszy syn jest Antoni. Antoni w tym roku będzie miał 12 lat. Potem jest Nela, która będzie miała 9 i Ida, która skończy 5. Więc taka gromadka. Jak myślisz o świętach wielkanocnych, to jakie masz skojarzenia? Głównie takie, że poza domem przez wiele ostatnich lat, czy kompletnie inne? Zawsze w mojej pamięci zostają te święta, które odbywały się w moim rodzinnym domu. Dzieciak najwięcej przeżywa i tam też nazywało się najwięcej różnych emocji. Te święta, które odbywały się w moim rodzinnym domu w mieście Mrągowie, lany poniedziałek. Na osiedlach kiedyś to po prostu naprawdę ludzie się do tego przykładali. Ciężko było przejść suchą nogą między 8 a 12, więc to było niesamowite, jakie były walki na naszych osiedlach, dla kogo bardziej ich zmoczy, więc to bardzo zapamiętałem. Ale też zapamiętałem ostatnie święta, które spędzaliśmy. Było super ciepło i też spędzaliśmy tutaj w Gdańsku. Fajny czas, fajnie spędziliśmy ten okres, bo też była ta pandemia, też nie można było wychodzić, a mieliśmy ogród, więc bardzo fajnie się bawiliśmy tutaj razem w domu. Tak fajnie, że żona skręciła nogę, bo graliśmy w siatkówkę, więc trochę dla niej mało się przyjemnie skończyło, ale ogólnie bardzo fajne święta i dzieciaki też wspominają to jako fajny czas. W trwającym meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrywał 45. minuty ze Śląskiem Wrocław po bramce Erika Exposito. World was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, never felt that way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, 23 minuty po godzinie 18, trzecia strona medalu. Oczywiście głównie o sporcie, ale dzisiaj także mówimy o śmierci bardzo znanego artysty Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj po 20 na antenie radiowej Trójki w programie Justyny Grabasz duże wspomnienie o artyście. A teraz wracamy oczywiście do świata sportu i do informacji związanych z narciarstwem. Sezon w narciarstwie co prawda już zakończony, a takich wyników jak Maryny Gąsienicy najstarsi górale nie pamiętają. Szósta gigancistka świata. Jednak zanim ruszy na krótki odpoczynek, musi jeszcze przetestować sprzęt na przyszły rok. Rozmawiał z nią Dariusz Urbanowicz. Zima się już dla ciebie skończyła, czy jeszcze trwa? Sezon startowy się skończył, ale jeszcze pojedziemy na kilka dni treningowych, bo muszę wytestować sprzęt na następny sezon, więc po prostu te dni na nartach będą jeszcze poświęcone po prostu testom. Ale to już tak spokojnie, teraz musiałam jeszcze w domu trochę odpocząć w związku z żebrami, więc i tak miałam tydzień przerwy już chyba. Nawet więcej od ostatniego wyjazdu, więc myślę, że już tak w przyszłym tygodniu będę gotowa, żeby wrócić właśnie na kilka dni na narty jeszcze. I co, wyobrażałem sobie, że narciarze alpejscy, no to w momencie, kiedy się kończy ostatni start, no to ruszają w ciepłe kraje, żeby wygrzewać kości po półrocznej zimie. Chciałoby się tak, ale no wiadomo też jest, że właśnie bardzo dużo pracy jakby zawsze jest po sezonie, tak jakby tej przygotowawczej do następnego sezonu właśnie mam na myśli testy nart, bo to jest najlepszy czas tak naprawdę na testowanie nart, bo jesteś jeszcze w miarę w dobrej formie, masz dobre czucie nart po zimie, jazdę taką, bym powiedziała, rejsową, nie jakąś tam luźną i delikatną, tylko taką cały czas jakąś no mocną, startową, więc jakby te testy są dosyć istotne, no i właśnie zazwyczaj się robi je po sezonie, więc teraz jest na to czas, zanim jest dużo śniegu i niezłe warunki, no to jeszcze można to wykorzystać. Powiedz mi, jak wyglądają takie testy, jak można sobie to wyobrazić? To różnie, w zależności od firm i w zależności od zawodników, bo często jest tak, że to firmy organizują po prostu testy, więc zapraszają cię na 2 czy 3 dni testów. No jest bardzo dużo sprzętu do testowania, do przejazdów. Ja akurat byłam na testach takich Atomika, Reiterałam tam chyba 2 lata temu. Wyglądało to tak, że po prostu mieliśmy przygotowany sprzęt, różnie ustawione, różne narty, różne konstrukcje, różne sidecuty, nart, do tego różne płyty. No i po prostu obraca się na tych nartach po w miarę takim łatwym gigancie, można powiedzieć, żeby po prostu nie robić jakichś błędów podczas przejazdu, żeby te przejazdy były bardzo powtarzalne. Też zwraca się dosyć uwagę na odczucia, właściwie chyba przede wszystkim, no ale też na czas, no bo jednak to jest dosyć istotne. Robi się po prostu przejazdy na każdym ze sprzętów przynajmniej po 2 razy. No i tak to wygląda, ale akurat teraz my będziemy testy robić prawdopodobnie sami, bo właśnie też przez pandemię jest tam utrudniona organizacja takich testów z firmą. Też na podobnej zasadzie, bo po prostu ja dostałam bardzo dużo nart teraz i też muszę wybrać narty, w którą stronę bym chciała iść na przyszły sezon ze sprzętem, więc po prostu będę musiała troszeczkę pojeździć i no i po prostu sprawdzić, które najlepiej mi pasują. A bardzo dużo nart, tak aby uświadomić słuchaczom, co to znaczy? Ile to jest par? Ile musisz par nart przejechać, żeby sobie wybrać te docelowe? Ja mam bardzo dużo, bo ja mam prawie około 20 par gigantek. Mimo tego, że testuję nowe narty, no to testuję też dalej te swoje, w sensie takim, że to są jakby takie referencyjne narty, na których też zjeżdżam co któryś przejazd, no bo na nich jeździłam cały sezon i jakby do nich jestem przyzwyczajona, więc jakby... I one stanowią taki punkt odniesienia, tak? Tak, no one robią taki punkt odniesienia po prostu, żeby wiedzieć, czy no jak się jechało, czy tam te drugie narty są trudniejsze, łatwiejsze, bardziej miękkie, bardziej twarde, szybciej skręcają, wolniej skręcają, nie wiem, wszystko. No i czy są szybsze, czy wolniejsze, czy trudniejsze, czy łatwiejsze, no takie różne rzeczy, a do tego jeszcze oczywiście ustawienia, dodatkowo płyty, jakieś różne rodzaje, więc jakby dużo tego jest, bo to już nawet jak się wybierze później samą nartę, którą by się chciało, no to potem też dochodzą dodatkowe rzeczy właśnie, na których można zmieniać, czy same ustawienia wiązań, płyt, plus jeszcze buty, więc wszystko. Dlatego na jedną osobę to dosyć dużo i jakby ja praktycznie z moimi ustawieniami zostanę prawdopodobnie takimi samymi, tylko po prostu będę wybierała jakby narty. Maryna, ty masz świadomość, że to był niesamowity sezon, tak nie tylko w kontekście jakby twojego najlepszego życiowego sezonu, ale historycznego, no bo to było najlepsze narciarstwo, jakie widzieliśmy od dziesiątków lat. Właśnie ja tak troszkę o tym zapominam. Oczywiście cieszę się, że te wyniki były, jakie były i że zrobiliśmy progres, jeżeli chodzi o wyniki. Ale też zdaję sobie sprawę, że stać mnie jeszcze na więcej i oczywiście, tak jak zawsze mówimy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, też celuję wyżej. Chciałabym oczywiście coraz lepiej jeździć i coraz lepsze wyniki osiągać, więc jakby cieszę się tym, że to był najlepszy sezon i cieszę się tym, że mówi się o tym, że historyczny, nie wiem, czy przełom narciarstwa, czy nie wiem, jak to nazwać, no bo chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi oczywiście oglądało narciarstwo, żeby nam kibicowało, żeby się dzieci rozwijały, żeby było nas coraz więcej, żebyśmy mogli się pokazywać po prostu w tym Pucharze Świata. Tak do końca o tym nie myślę, ja już prawie, że zapomniałam, jak teraz spotkam gdzieś ludzi na ulicy, gdzieś znajomych i mówią, o, gratulacje, a ja już tak, a no, ale bo to już jesteś gdzie indziej, prawda? Było, ale to już w sumie dawno było. No trochę tak jest, jakby patrzy się do przodu, no bo jednak nie ma co zbyt długo wspominać. Oczywiście warto się pocieszyć i dać sobie dobrą energię z tego, ale trzeba się też skupić na kolejnych zadaniach, na kolejnych krokach i po prostu pracy do przyszłego sezonu. Ale odczuwasz wzrost popularności? Medialnie na pewno, bo coraz więcej osób się odzywa, żeby gdzieś wystąpić, tu w Pytaniu na Śniadanie, tu gdzieś tam. Wcześniej tego nie było i na pewno jest więcej osób, które proszą też o jakieś karteczki z autografami. Ale to jest bardzo miłe i ja się z tego cieszę, że ludzie chcą, że ludzie są fajni, wspierają, cieszą się tym. Nie wiem, no na razie nie narzekam, nie mam jakichś problemów, żebym wyszła na ulicę i żeby mi ktoś obskoczył, to bez przesady. Więc jakby nie, jest okej, okay, jest fajnie. Będziesz miała szansę na takie prawdziwe wakacje faktycznie, żeby pojechać w ciepłe kraje? Tak, no ja już właśnie mówię, że teraz wczoraj tutaj akurat w domu mieliśmy bardzo fajną pogodę, było chyba z 15 stopni albo nawet więcej, więc już taki czuć było powiew lata i właśnie chciałoby się, żeby już te wieczory były takie długie, fajne zachody słońca, gdzieś tam na jakichś skałkach w górach, ja to uwielbiam i chce mi się lata w ogóle, ale myślę, że to każdemu, no każdy jest zmęczony zimą i myślę, że każdy marzy o tym, żeby troszeczkę się wygrzać, zrzucić z siebie wszystkie puchówki, kurtki i takie rzeczy, mimo tego, że lubi zimę i lubi być w zimie i lubi narciarstwo. Ale ja mam nadzieję, że gdzieś uda mi się wyskoczyć na jakiś, no, krótki tydzień. A my za moment w trzeciej stronie medalu porozmawiamy o naszej reprezentacji, która rywalizuje w Moskwie w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Na co nas stać? O tym za chwilę. We'll be right back. face you never would see no more. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Teraz o podnoszeniu ciężarów. W Moskwie trwają Mistrzostwa Europy. Z wyników tych najświeższych, najistotniejszych Joanna Łochowska. Dopiero 7. miejsce w Mistrzostwach Europy. Polka, która broniła, przypomnijmy, tytułu w kategorii do 55 kg, uzyskała wynik 190 kg w dwuboju. Bezkonkurencyjna była Ukrainka Kamila Konotop z wynikiem 208. A z nami Robert Dołęga, polski sztangista, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Polski, Europy. Witam cię, Robert, gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. Komentujesz te rywalizacje, to zacznijmy od Joanny Łochowskiej. Ten jej rezultat, 190 kg w dwuboju, to jest rozczarowanie, bo już o wyniku, jeśli chodzi o miejsce, nie wspomnę. Drugi dzień rywalizacji w Moskwie, Mistrzostw Europy, i od razu mieliśmy udział naszej reprezentantki, tak naprawdę największej gwiazdy ostatnich lat podnoszenia ciężarów, trzykrotnej mistrzyni Europy z rzędu 2017, 2018 i 2019 rok. No i liczyliśmy na to, że po raz czwarty może nie zdobędzie tytułu mistrzyni Europy, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że Joasia Łochowska już jest po 30 roku życia, tutaj nie wypominamy Joasi wieku, no ale wiemy, że w sporcie wyczynowym są pewne granice, no i do tych granic Joasia powoli się zbliża. W związku z tym tutaj bym widział największe usprawiedliwienie dla niej. No myślałem, że jeszcze do tych igrzysk wytrzyma na tym swoim poziomie i zakręci, mówiąc kolokwialnie, zakręci się koło tego wyniku 200 kg. Jeśli to byłoby 200, byłaby wicemistrzynią Europy, bo tak naprawdę na Kamilę Konotop z Ukrainy wczoraj nie było mocnych. Ukrainka nie tylko płynnie dźwigała, zaliczała wszystkie próby zarówno w rwaniu, jak i w podrzucie, ustanawiając przy okazji 8 rekordów Europy juniorów. No podkreślam, ma dopiero 20 lat. Tak naprawdę, jeśli chodzi o tę imprezę, najistotniejsza jest nie tyle walka o medale i o wyniki, ale o kwalifikacje olimpijskie. Jak sytuacja tutaj wygląda, jeśli chodzi o biało-czerwonych? Zgadza się. Zanim mówiąc o biało-czerwonych, trzeba powiedzieć, że Federacja Światowa troszkę pod naciskiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zmieniła system kwalifikacji. No i ten system kwalifikacji systemu drużynowego dla kraju został zmieniony, że każdy może walczyć o imienne kwalifikacje. Tutaj niektóre, w ogóle kraj, każdy mógł wystawić czterech zawodników w igrzyskach olimpijskich. No, z wyjątkiem niektórych krajów jak Albania, Bułgaria, Indie, Iran, Mołdawia, Rumunia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, gdzie te kraje z wiadomych względów miały ograniczoną ilość, tylko dwie zawodniczki, dwóch zawodników. Jeszcze bardziej ukarani zostali Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan i Białorusini, którzy mogą wystawić w igrzyskach olimpijskich jedną zawodniczkę, jednego zawodniczka. Wiemy, że to jest kara za doping systemowy w tych krajach. W związku z tym nadarzyła się okazja, żeby kraje zachodu Europy mogły się pokazać i takie kraje, które nie mają tradycji w ponoszeniu ciężarów. No, Polska tak naprawdę w tym rankingu indywidualnym ma tak naprawdę na tę chwilę tylko dwoje reprezentantów. Jest to właśnie wspomniana Joanna Łochowska z kategorii 55 kg, no i wśród mężczyzn z kategorii ciężkiej do 109 kg Arkadiusz Michalski. I tak naprawdę według moich wyliczeń tylko te dwie osoby mają szansę pojechać na igrzyska, no ale żeby pojechały, to muszą postawić tę kropkę na D. Joasia Łochowska moim zdaniem tej kropki na D nie postawiła i tak naprawdę to już nie będzie od niej zależało, czy ona się znajdzie wśród tych 14 zawodniczek, które wystąpią w Tokio w lipcu w igrzyskach olimpijskich. Reprezentacja, Robert, to taka mieszanka rutyny z młodością. Zaskakujący jest powrót do kadry Arsena Kasabijewa, który pamiętamy sięgał po złoto mistrzostw Europy 11 lat temu. Była też szansa na start Adriana Zielińskiego, ale tutaj znowu został zawieszony. Zatem czego możemy się spodziewać po rezultatach w kontekście kolejnych dni rywalizacji? Wspomniałeś o tym naszym głównym faworycie, Arku Michalski. No wspomniałeś także o Adrianie Zielińskim, naszym mistrzu olimpijskim z Londynu. Tutaj ta dyskwalifikacja nie wynika z zażywania środków dopingujących, tylko z pewnych niedotrzymania pewnych terminów, jeśli chodzi o zgłoszenie po dyskwalifikacji do zawodów. Tutaj nie wiem, jaka będzie dalej przyszłość Adriana, no ale mam nadzieję i życzę mu jak najlepiej, żeby jeszcze mógł startować i pokazać, bo wiemy, jest mistrzem, ostatnim mistrzem olimpijskim z podnoszeniem ciężarów. Arsen Kazabijew, Gruzin, który kilkanaście lat temu tak naprawdę w 2010 roku otrzymał obywatelstwo. No i reprezentuje nasz kraj. Przedtem dla Gruzji zdobył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Arsen Kasabijew to zawodnik, który już ma 34 lata, przepraszam, reprezentuje tarpan mrocza na co dzień. Wystąpi razem z Arkadiuszem Michalskim w kategorii ciężkiej do 109 kg. On nie ma szans na Igrzyska Olimpijskie, bo nie brał udziału w kwalifikacjach olimpijskich, a wiemy o tym, że te kwalifikacje przed pandemią miały trwać 18 miesięcy. Arsen jeden system opuścił, w związku z tym nie jest brany pod uwagę na igrzyska. No i nowe przepisy niestety by mu nie pozwalały, bo tak naprawdę tylko jeden zawodnik z danego kraju może wystąpić w jednej kategorii wagowej. Arkadiusz Michalski. Arkadiusz Michalski miał poprawiać po zmianie trenera kadry, miał poprawiać rwanie, ten pierwszy bój, który był jego tak naprawdę piętą achillesową. No i czekamy. Czekamy, Robert, czy poprawi. Z nadzieją, że to wszystko się uda. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, bo czas nas goni. Jeszcze mnóstwo tematów, jeśli chodzi o trzecią stronę medalu. Robert Dołęga był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie za tę, jak zwykle, wnikliwą analizę. Drodzy Państwo, jeszcze przypomnienie. Dzisiaj w wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk po 20 w radiowej Trójce. Wspomnienie artysty, wspomnienie jego twórczości. No a teraz taki przedsmak tego, co usłyszą Państwo po 20. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi. Keep up. teraz zaglądamy pod siatkę, rywalizacja i w plus lidze panów i w Tauron lidze pań wkracza w decydującą fazę. W półfinałowym pojedynku Jastrzębskiego Węgla z Werwą Warszawa 1-0 prowadzą siatkarze z Górnego Śląska. Przedwczoraj pokonali u siebie drużynę Andrzeja Anastazjego 3-2. Środkowy gospodarzy Łukasz Wiśniewski komplementował po meczu zagrywkę rywali. Tak, to było do przewidzenia, że zaczną ryzykować w zagrywce. Wiele razy naprawdę trafili w trudne miejsca na boisku do przyjęcia, ale myślę, że na rewanżu będziemy na to gotowi i mówiąc kolokwialnie, nie pękniemy, tylko odpowiemy tym samym. Z kolei przyjmujący gości Bartosz Kwolek słusznie zauważył, że mecz w Jastrzębiu miał bardzo wyrównany przebieg. Tutaj mi się wydaje, że każdy wynik mógł być na tablicy i to by nikogo chyba nie zdziwiło. Ten, kto oglądał mecz, wydaje mi się, że do ostatniej piłki tak naprawdę ważyły się losy każdego seta, co było bardzo fajne. Takie mecze, a chce się grać i mam nadzieję, że ta seria się jeszcze pociągnie. Czego nam zabrakło? Na pewno trochę skuteczności w tych ważnych momentach. Może troszeczkę zabrakło bloku też w niektórych momentach obrony. Wydaje mi się, że takie proste rzeczy czasami, jakieś braki komunikacyjne, mi się wydaje, że to zaważyło tak naprawdę szczegóły. Wcześniej, zgodnie z przewidywaniami, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała PGS Kre Bełchatów 3-0. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano przyjmującego Zaksy Aleksandra Śliwkę. Moje odczucia były takie, że było, cały czas była emocja, cały czas była gra na styku. Rzeczywiście wynik końcowy oddaje naszą przewagę w tym meczu. Każdy z nas dołożył na zagrywce trochę swojego, te 3 grosze. Także to wszystko składało się w całkiem niezłą sumę. I jeśli chodzi o asy serwisowe, jeśli chodzi o te zagrywki, którymi odrzucaliśmy Bełchatowie od siatki i mogliśmy zorganizować nasz blok. Ale wiemy, że w tej serii nie będzie nam łatwo, że mecz Bełchatowie będzie bardzo wyrównany, bo skrana u siebie na hali jest niezwykle groźna. Także spodziewamy się kolejnej bitwy, mamy nadzieję, że zwycięskiej dla nas. Z kolei libero Skry Kacper Piechot podkreślał klasę wyżej notowanego rywala. Zagrywali dobrze, grali dobrze. Cała Zaksa właśnie i my się spodziewaliśmy, że oni będą tak grać. To jest naprawdę świetna drużyna, ale to my dzisiaj nie zagraliśmy swojej siatkówki i gdybyśmy chociaż w większym stopniu pokazali to, co potrafimy, to na pewno byśmy stworzyli inne, lepsze widowisko. Czy byśmy wygrali, nie wiem. Na pewno nie podjęliśmy walki. Drugi, trzeci set na pewno Zaksa miała pod kontrolą i jestem przekonany, że w żadnym momencie nie poczuli się zagrożeni. Szkoda pierwszego seta, bo tam rzeczywiście mieliśmy swoje szanse. U pań już znamy pierwsze półfinałowe pary. To siatkarki grupy Azoty Chemika Police, które 2-0 pokonały w półfinale Radomkę Radom. Pierwsze skrzypce w rewanżowym meczu w Radomiu, wygranym przez Policzanki 3-1, grała przyjmująca Natalia Mędrzyk. Miałam dobry dzień, także na szczęście trafiło na taki mecz, gdzie trzeba było to wygrać, także cieszę się, że znowu mogłam dołożyć cegiełkę. Świetny mecz w naszym wykonaniu. Czasami się zacięłyśmy w niektórych elementach, ale myślę, że na tyle wyprowadziliśmy tą naszą siatkówkę naprzód, że to my zwyciężyłyśmy. Też przeczuwałyśmy, że będą zdecydowanie lepiej grały niż u siebie miało to miejsce, więc byłyśmy gotowe na ciężki mecz. Myślę, że dały z siebie wszystko. Na szczęście byłyśmy o tą odrobinkę lepiej grałyśmy i myślę, że pała nam za to. Natalia Mędrzyk, a więc przyjmująca pierwszych finalistek, siatkarek grupy Azoty Chemik Police. Chemik czeka na lepszego z pojedynku ŁKS Łódź z Dewelopersem Rzeszów. Po 2 meczach mamy tutaj remis po 1. Decydujące spotkanie we wtorek w Rzeszowie. Trzecia strona medalu. A teraz, jak nakazuje tradycja, w trzeciej stronie medalu przegląd lig zagranicznych, który rozpoczynamy od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! No cóż, ten moment musiał kiedyś nadejść. Dziś byliśmy zardzewiali, mnóstwo niewymuszonych błędów. Mecz Chelsea-West Brom zaczął się zgodnie z oczekiwaniami. Golem Pulisica. Ale potem... 2 żółte kartki dla Silvy zakończyły się dla niebieskich boleśnie. 5-2. Byliśmy niezdarni w kontratakach, a stworzyliśmy dzięki nim dużo okazji. Zmarnowaliśmy wiele szans, by szybko to spotkanie rozstrzygnąć. To trener Tuchel, a trener Allardyce wie, jak ważne to wszystko jest dla pozostania jego drużyny w lidze. To daje nam nadzieję. W gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę, że dziś właściwie Chelsea została zniszczona, to nawet jest to coś więcej niż nadzieja. Rzecz w tym, żeby za tydzień z Southampton znowu wspiąć się na ten poziom. A w meczu na szczycie City rozprawiło się z Leicester. Wielkie zwycięstwo. Potrzeba nam jeszcze 3-4, żeby znowu wygrać ligę. Leicester zneutralizowane na tyle, że w pierwszej połowie Vardy i spółka nie oddali ani jednego strzału na bramkę. Ostatnim razem doszło do tego w grudniu 2019 roku. Ekipa Pepa Guardioli niepokonana na wyjeździe od 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach. No i we wszystkich rozgrywkach się liczy. To może być niebieski sezon. To nie było po prostu zwycięstwo, to była kontrolowana detonacja, tak pisze Guardian po meczu Arsenal-Liverpool. Ach, gdzie te czasy, gdy takie spotkania były spotkaniami na szczycie, z emocjami do ostatnich sekund. Kanonierzy przegrywają gładko 0-3. A przed nami dziś jeszcze mecz West Ham kontra Wolves. Cios dla ekipy Łukasza Babiańskiego, kontuzja Declana Rice'a. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Wolves, West Ham to spotkanie dzisiaj, dziś także spotkanie Evertonu z Crystal Palace, a teraz przeniesiemy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Podobnie jak u nas, również w niemieckiej Bundeslidze w świąteczny weekend kibice zacierali ręce na starcie lidera z wiceliderem. RB Lipsk podejmowało Bayern Monachium. Przed tym spotkaniem zaledwie 4 punkty przewagi Bawarczyków, a zatem wszystko mogło się wydarzyć. Tym bardziej, że w składzie mistrzów Niemiec brakuje na razie Roberta Lewandowskiego. Jak wiemy, najlepszy piłkarz świata złapał kontuzję kolana w reprezentacyjnym meczu z Andorą. Prognozy co do powrotu są różne. Te najmniej optymistyczne mówią o 4 tygodniach, a inne o kilku dniach. Chodzi jednak o to, by nie wrócić za szybko, bo wtedy kontuzja może być już poważna. Na szczęście dla Bayernu Lewandowski nie jest już niezbędny w Bundeslidze. W sobotę wystarczył 1 gol, by ograć Lipsk. Strzelcem Leon Goretzka, a asystentem tradycyjnie Thomas Müller. Bayern wygrał 1-0 i ma już 7-punktową przewagę, której w historii Bundesligi nie roztrwonił jeszcze nikt. Manuel Neuer po raz 7 z czystym kątem. Cały czas wierzymy w siebie. Nie jesteśmy jeszcze pewni tytułu, dlatego o tym nie rozmawiamy. Zrobiliśmy krok w stronę mistrzostwa. Trzeba przyznać, że RB Lipsk długo dotrzymywało kroku Bayernowi. Teraz jednak pozostała już tylko walka o utrzymanie drugiego miejsca. Trener Byków Julian Nagelsmann nazywa rzeczy po imieniu. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, oczywiście Bayern zdobędzie mistrzostwo. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to dawać z siebie wszystko, by pozostać na drugiej pozycji w tabeli. Aby tak się stało, Lipsk musi punktować, bo tuż za plecami jest Wolfsburg. Wilki po raz 3 z rzędu zdobyły 3 punkty, skromnie pokonując FC Köln 1-0 po golu Josipa Brekalo. Bartosz Białek tym razem nie podniósł się z ławki rezerwowych. Wolfsburg zbliżył się do Lipska na 3 punkty. W kontekście walki o podium nie możemy zapomnieć również o Eintrachcie Frankfurt. Można powiedzieć, że Orły wybiły Ligę Mistrzów z głów piłkarzy Borussii Dortmund. BVB musiało wygrać u siebie z Eintrachtem, by podtrzymać nadzieję na Champions League, ale lepszy był zespół z Frankfurtu, który zwyciężył 2-1. Wszystko wskazuje na to, że Borussii zabraknie w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 6 lat. Z 5 w tabeli drużyną z Dortmundu zrównał się Bayer Leverkusen. Aptekarze ograli Schalke 2-1. Pochwały za występ w Augsburgu znów zebrali Polacy. Zespół Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego pokonał Hoffenheim 2-1, a na Twitterze Augsburga wizerunki obu piłkarzy zostały przedstawione jako stworzenie Adama Michała Anioła. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy także bardzo aktywni we włoskiej Serie A. No to posłuchajmy szczegółów. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Zgodnym zdaniem fachowców Juventus znów zgubił punkty, bo znów grał wolno, niedokładnie, a na dodatek przespał całą pierwszą połowę. Za obie stracone bramki część odpowiedzialności spada na Wojciecha Szczęsnego. Przy pierwszej, broniąc mocny strzał, odbił piłkę przed siebie. Przy drugiej piłka wpadła do bramki przy tym słupku, którego nasz golkiper powinien pilnować. Trener Andrea Pirlo tak tłumaczył kiepską grę swojego zespołu. To normalne, że kiedy gra się przeciw drużynom, które bronią się wieloma graczami w polu karnym, gra traci płynność i szybkość. Trzeba mieć czas, żeby pomyśleć i cierpliwie próbować rozrzedzić i wymanewrować obronę. W drugiej połowie po stracie drugiej bramki zareagowaliśmy i stworzyliśmy wiele sytuacji bramkowych. Tyle, że te tłumaczenia już nikogo nie przekonują. Drużyna, która miała wygrać rozgrywki krajowe i Ligę Mistrzów, jest w tej chwili dopiero na czwartym miejscu. Z Ligi Mistrzów odpadła z przeciętnym Porto. W tej chwili jedynym celem Juventusu jest kwalifikacja do przyszłej edycji turnieju, czyli zajęcie co najmniej czwartego miejsca. A to wcale nie jest takie pewne. Napoli jest na piątym miejscu i ma tyle samo punktów. We środę zespoły zmierzą się w zaległym meczu. Jeśli Turyńczycy przegrają, możemy Juventusu nie zobaczyć w Lidze Mistrzów. A porażki wykluczyć się nie da, bo Napoli ze świetnie grającym Piotrem Zielińskim gra teraz futbol natchniony. Wygrało 5 meczów pod rząd. Kibice i fachowe media przypominają, że Pirlo miał zmienić styl gry drużyny na szybszy, skuteczniejszy i ładniejszy, a też przeprowadzić bezboleśnie zmianę pokoleniową. I powiadają, że rzeczywiście wszystko się zmieniło, tyle że na gorsze. Są zgodni, że eksperyment powierzenia Juventusu genialnemu piłkarzowi był poważnym błędem. Jeśli chodzi o Polaków, znakomite recenzje zebrał Bartosz Bereszyński z Sampdorii za mecz z Milanem. Było 1-1. Fachowcy chwalili też grę Kamila Glika. W remisowym meczu Benevento z Parmą świetnie dyrygował obroną, a na dodatek zdobył bramkę. W zawadiackim meczu Napoli z Crotone 4-3 Piotr Zieliński grał tylko ostatnie 20 minut i zaprzepaścił znakomitą okazję bramkową. Natomiast Inter prze po tytuł jak czołg, a właściwie jak Lukaku. Potężny Belg, wykorzystując imponującą masę ciała, strzelił zwycięską bramkę w spotkaniu z Bolonią. Już 20 w tym sezonie. Fachowcy wskazują, że na włoskich boiskach Lukaku to siła natury, której nikt nie potrafi okiełznać. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No to teraz jeszcze przeniesiemy się w zupełnie inny rejon świata, La Liga, a więc Hiszpania. Atletico Madryt przegrało z Sevillą 0-1 w hicie 29 kolejki La Liga i przewagę nad rywalami w walce o mistrzowski tytuł ma już minimalną. Real Madryt pokonał w piątek Eibar 2-0 i traci do lidera 3 punkty, a FC Barcelona swój mecz tej kolejki rozegra dziś z Realem Valladolid. Jeśli Barca wygra, zbliży się do Atleti na 1 punkt. Kibiców i dziennikarzy uspokaja jednak trener lidera Diego Simeone. W lidze hiszpańskiej walka na koniec sezonu zawsze jest zacięta. W dole tabeli, w rywalizacji o Ligę Europy i w walce o mistrzostwo. Walczymy też my. Postaramy się wrócić do gry, którą prezentowaliśmy w lepszych momentach sezonu. Atletico zmierzy się jeszcze z Barceloną w 35. kolejce, tylko że wcześniej, w najbliższą sobotę, mamy El Clásico Real contra Barça. Al Rojo Vivo rozgrzana do czerwoności. Tak o sytuacji w La Liga piszą dziś hiszpańskie dzienniki. Lepszego momentu na starcie Realu z Barceloną po prostu być nie może. Dziennikarze w Hiszpanii poruszają jeszcze jeden temat, poważny. Chodzi o sytuację z wczorajszego meczu Walencji z Kadyksem. Stoper Walencji, Mukhtar Diakhaby, oskarżył Juana Kale z Cadiz o rasistowskie obelgi i zszedł z boiska, zanim zeszła cała Walencja i wróciła do gry dopiero po kilkunastu minutach. Już bez Diakhabiego, który nie chciał grać, ale namówił kolegów na kontynuowanie spotkania. Jeśli prawdą jest to, co miał powiedzieć Juan Cala, to nie sposób tego cytować i chyba wypada przyłączyć się do protestującej Walencji, powiedzieć po prostu stop al rasizmo. Obok walki w La Liga, obok skandali, kwiecień to też kumulacja finałów Pucharu Króla. W tym zaległym z zeszłego roku Real Sociedad San Sebastian ograł 1-0 Athletic Bilbao. To nie były porywające derby kraju Basków, ale wygrana jest wygraną i smakuje świetnie, co pokazał na pomeczowej konferencji trener Realu Sociedad Imanol Alguacil. Postanowił przełączyć się z trybu trener w tryb kibic. Real, ale! I la Diego Guara, Zurekin! Athletic Bilbao szansę na zdobycie Pucharu Króla będzie mieć znów już 17 kwietnia. Zagra w tegorocznym, aktualnym finale z FC Barceloną. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. A w trzeciej stronie medalu to dziś wszystko. Kłaniają się Elżbieta Malinowska, Krzysztof Łoniewski, Bogusław Solecki. Przypominamy, że dziś po 20 w radiowej Trójce program wspominający Krzysztofa Krawczyka, piosenkarza, kompozytora, który zmarł dziś po 15 w wieku 74 lat. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.